और वो भी तुम्हारे साथ लालच रखते हुए। चुनाचे जब खतरे का मौका आ जाता है तो वो तुम्हारी तरफ चकराई हुई आंखों से इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो रही हो। फिर जब खतरा दूर हो जाता है तो तुम्हारे सामने माल की हिर्स में तेज तेज जबाने चलाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए हैं, इसलिए अल्लाह ने इनके आमाल ज़ाया कर दिए हैं, और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है।